Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. तो वे साधु जैसे सजाते हैं, लेकिन मानव समाज के एक नंबर शत्रु है ये सभी लोग। यदि आप प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ते तो ये बात समझना संभव नहीं होगा। राजलीला उसमें प्रवेश करना हमारा चरम लक्ष्य है। तो इस स्थल पर वो सब भूल धारणा जो है वो सब सुधार करना, ये भार श्रील प्रभुपाद और हमारे सभी आचार्य हमको दिए हैं। उनकी कृपा से हम उच्च विषय के लिए अधिकार मिलेंगे। ब्रज प्रेम प्राप्त करना सस्ता नहीं है, पहले गुरु सेवा करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक बार बोले कि मैं गोलोक धाम जाना नहीं चाहता हूं, मेरी एक ही इच्छा है ये सब ढोंगी तथाकथित गुरु साधु वो सबको हटाना। तो ऐसा नहीं है कि इस कृष्ण भक्ति जो हम प्रचार करते हैं जो एक हिंदू धर्म का एक और शाखा नहीं है, ये तथाकथित हिंदू धर्म के साथ हमारा कुछ वास्तव संबंध नहीं है। धर्म का नाम एक कितना बकवास चलते है। ऐसे वो आर्थ लिविंग वाला तो सभी शिष्यों को फीस देते हैं उसका सेमिनार जाने के लिए, कम से कम 2000 रुपया लगता है। और बोलते है कि मैं देखा एक बार पत्रिका में, वो बोला कि मेरा उद्देश्य है सभी लोगों का मुंह में मुस्कान देना, लेकिन वास्तव साधु जन प्रचार कहते है कि इस भौतिक जगत दुखमय है। आर्ट ऑफ लिविंग इसका क्या मतलब है? तो लिविंग जैसे कृष्ण स्मरण होते यही आर्ट ऑफ लिविंग है, लेकिन ये धुरता का पूरा प्रयास है जो कृष्ण को विस्मरण करके सुखी रहो, जो संभव नहीं है। और इनके सब तथाकथित शिष्यों के घर में कृष्ण का पिक्चर नहीं है उसका। तो इसलिए हम ये सभी शैतान साधु रूपी शैतान के विरुद्ध है। कितना है ढोंगी, और अगर बहुत निपुण है धोखा देने में लोग और ज्यादा लोग उसको ऐसे लोग को ग्रहण करते हैं। तो अभी आपका भाग्य है श्रील प्रभुपाद की कृपा से आप सत्यवाणी मिलते हैं भगवद गीता यथारूप, तो उसको ग्रहण कैसे? आपका वास्तव उपकार होगा। असंख्य ढोंगी है सबों से कुछ भी फायदा नहीं होते, फायदा होते हैं भगवद गीता यथारूप के द्वारा। मनमना भव मद भक्तो मध्याजी मंग नमस्व कौन ऐसा प्रचार करते श्रील प्रभुपाद के बिना। और ये सब कहते हुए साधु तो क्या बोलते जज, जो भी चाहते हो वैसे करो, कुछ नियम नहीं देते हैं। तो अधर्म, धर्म का नाम है अधर्म का प्रचार करते हैं। तो हमको भगवद गीता यथारूप का ज्यादा प्रचार करना चाहिए, ज्यादा वितरण करना चाहिए, और साथ साथ ऐसे मीटिंग बनाना चाहिए, लोग समझ लेंगे। सभी माध्यम के द्वारा टीवी, रेडियो, सीडी, व्यक्तिगत चर्चा ऐसे। लोग नरक के और जाते धर्म का नाम, हिंदू धर्म का नाम है, मुसलमान धर्म का नाम है। वो प्रश्न था कल वो प्रेस रिपोर्टर की, धर्म परिवर्तन बड़ा प्रश्न है। मैं बोला कि कोई प्रश्न नहीं है, तो लोग नरक के आ जा रहे हैं। तो यदि एक अधर्म से जाते या दूसरा अधर्म से जाते तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ते। तो वास्तव मार्ग सबको देखना चाहिए। ठीक है, आपके कुछ बोलना है, पूछना है? आपका घर में वो शिल प्रभुपाद की पूरी ग्रंथ? इनका घर नहीं। अच्छा, आप खाली विजिट करते हैं? जयेंद्र भाई के पिताजी। अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, आप उस टाइम पर रहते थे क्या? ऑल राइट, मामी के उन्होंने सत्संग करो बैठा तो क्या चलेगा? उनका धर्म है किचन धर्म, रोटी बनाना। ठीक है, अच्छा। भारत के यहाँ प्रभुपाद ने कृष्ण का फोटो मुको, प्रभुपाद ने फोटो, इनकी श्रद्धा है। अभी भी आधा घंटा पहले इनसे बात हुआ, पर मार्गदर्शन नहीं है, बोलते सभी समान है। फिर मैंने समझा है, बोला सत्संग होगा तो मुझे मालूम पड़ेगा ना। अनादि काल से सभी शास्त्रों एक वचन में बोलते है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है। तो ये प्रचार करना हमारा उद्देश्य है। समझ लो कृष्ण कौन है। भगवान कृष्ण किसी का मानसिक कल्पना नहीं है, वही सत्य है। All right, so Hare Krishna.